casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 41 oo suuratu dah kamid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeenna aayuhu ugu dambeeyey nabiyullaahi muuse markii risaalada lala soo diray oo waxa weeye fircoon loo soo diray waxyaabihii markaasi waxa weeye oo fircoon kala hor yimiday iyo sidii wax u dhaceen baa ilaahay subxaanahu watacaala noogaga soo waramay. waxaa saabda aynu ku soo dhex jirnay nabiyullaahi muuse markii waxa weeye uu dhashay cabsi weyne laga qabay fircoon inuu dilo sidii waxa weeye wiilashii reer banu israa'iil uu dilaayey waxyaabihii ilaahay subxaanahu watacaala hooyadiisa uu ku ilhaamiyey iyo sidii markaasi arrintaas u dhacdayna ilaahay waa nooga soo waramay. marka arrintaas iyadoo nabiyullaahi muuse ilaahay uga waramaayo bacda maa risaaladii lala soo diray ayaa ilaahay subxaanahu watacaala wararkii markaasi lagu xasuusinayay nicmadaas weyn ilaahay subxaanahu watacaala si uu u tusiyo waxyaabaha weyn oo galladaahoo lagu leeyahay oo xag rabbi uaga timiday ayaa ilaahay nooga soo waramay. marka alla waxa uu soo yidhi subxaanahu watacaala hooyadiis ayuu ilaahay wuxuu ku dhahay an iqdi fiihi fi taabuuta ayuu dhahay ilaahay. oo markii hore ilaahay waxa uu dhahay muuse waxa weeye mar kaleentood ayaanu kugu galladaysanay oo aanu kugu galladaysanay nicmo ilaahayoo weyn markii waxa weeye aan u waxyoonay hooyadaa wixii loo waxyooday. marka taas waxay aheeday ilaahay waxa uu dhahay waxaan hooyadaa u waxyoonay sanduuqa ku rid ayaan u waxyoonay kabacdina sanduuqaas adigu ku jirta faqdi fiihi fi lyami badda ku rid falyulqihi lyamu baxarkuna ha soo rido fi saaxili xeebtaa ku soo rido yaakhudhu waxaa qaadaya caduwun lii cadow aniga keeya iyo wa caduwun lah oo fircawna waalqaytu calayka maxabatan ou dhay ilaahay waxaan korkaaga ku riday jacayl oo xaggayga ka aaday oo dadkii ayaa ku jeclaado anaa jacayl dadkii kuu geliyay qof kastoo ku arkaba iyo si waxa weeye lagu dhowro lagu barbaariyo dhowristayda lagugu barbaariyo iyo xifdigayga. markii waxa weeye ay soconaysay walaasha oo maryama si waxa weeye khabarkaaga ay u aqoonsato iyadoo lasoo xaadiriyo haween maraabiichahoo ku nuujiya adiguna waxa weeye mid ka mida naaskoodii aad aqbali weysay oo ay markaasi dhahaysay hal adullukum maydin tusiyaa calaa man yakuluu qof idiin kafaaro qaada. markaasuu dhahay ilaahay farajacnaaka ilaa ummika ayaanu kuu soo celinay hooyadaa muusow kay taqara caynuhaa inaheedu inay qabowsadaan liqahaaga walaa taxsana aysan tiiraanyoonin. haddana ilaahay wuxuu uhi waqatalta nafsa naf ayaa dishay oo ninkii qibdiga ahay waa sii masar uu ku dilay oo cararay markaasaa dilkaaga laysu aruursadaa ilaahay ku badbaadiyey fanajaynaaka min alqami ou dha ilaahay waxaanu kaa korinay murugti wafatanaaka futuunan ou dha ilaahay jahribyaalo ayaanu ku jahribnay waxaa kaloo lagu fasiraa nicmooyin ayaanu kuu nicmaynay falabista fii ahli madyanaad ku nagaatay ahlu madyan dhexdooda siniina sanayaalo fara badan oo markaasi 10 sano gaaraaya suma ji'ta waa timiday calaa qadarinaad ku timidow ilaahay na soo dhahay nabiyullaahi muuse isagoo la khidaabaaya oo aanu ku cilmi lahaynay risaalada inaanu kula dirayno waqtiga 40 jirka waayo cumrigiisa 40 ay ka baxda weeye yaa muusa muusow. halkaas ayaa hadalka marka loo joogay meeshii ayaa marka ilaahay hadalka uga sii wadaa nabiyullaahi muuse. ilaahay wuxuu yihi wastanactuka udha ilaahay wastanactuka waan ku doorto udha ilaahay linafsii naftayda ayaan kuu doortay muusow doorashadaan waxa weeye risaalo ayaan kuu doortay uu leeyahay ilaahay subxaanahu watacaala wastanactuka udha ilaahay waan ku doortay linafsii naftayda ayaan kuu doortay. waxaa laga wadaa litashtaqila biawaamiri waxaan ku farayo inaad ku shuqloonto oo risaaladayda aad gaarsiiso dadka aad gaarsiisay iyo xarakadaada iyo xasiloonidaadu inay markaasi aniga keliya ay ahaato oo waxaad u dhaqdhaqaaqdana ilaahay ay ahaadaan waxaad u xasishana ilaahay ay ahaadaan idhab tagow dha ilaahay anta adiga iyo wa akhuuka walaalkaa haaruun dadka u taga biaayaatii aayaadkayga la taga. ilaahay wuxuu yihi idhab tagow dhahay anta adiga oo muuse iyo wa akhuuka walaalkaa biaayaatii aayaadkayga la taga walaalkiisa dawaasow ilaahay hore uaga codsaday oo wajcal lii wasiira min ahlii haaruuna akhii ou dhahay isla markaasina laga aqbalay. marka dadka risaalada u geeyay ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, oo markaasi fircoon iyo quladiisa risaalada markaasi u geeyay ayuu dhahay. culimmadu waxay yidhahdeen meeshaas nabiyulaahi muuse lagula khidaabayay haaruun ma uusan joogin, adigaiyo walaalkaa tagaana la yidhi. marka hadda waxa weeye haaruun markaas inkastuu usan joogin, haddana waxa weeye haaruun waxaa laga yaaba haa la yidhi in markaasi asna meeshiisa laga maqashiinaayay, amase waxa weeye wixii hadda nabiyulaahi muuse lala diro, hadhow ilaahay subxaanahu watacaala haaruunne inuu markaasi ku ilhaaminaayo. ilaahay marka wuxuu dhahay idhab tag muusow anta adigaya wa akhuuka walaalkaa biaayaatii aayadahayga la taga, sagaalkii aayadood weeye, laakiin markaan hadda la diraayo oo ugu horayso waadidhuwaa uu joogay, ushi iyo yaddi ayaa loogaga dhigay, mucjisooyin loogaga dhigay, kuwankaana gadaalay ka imaanayaan. walaa taniyaa hana nuugina ayuu dhahay, oo haka daalina, hawsha haka daalina, walaa taniyaa ha nuugina ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala, fii dikrii dikrigii haka nuugina, hawsha aan idiin diray iyo ilaahay dikrigiisa aad xusaysaan tasbiix iyo kayrkeedana haka nuugina. maxaa yeele waxaa la doonayaa hawl kasto adigoo ku jira in haddana ilaahay adkaartiisa marnaba aadan ka daalin oo aada haddaa ka tegin. idhabaa taga u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala ilaa fircawna fircoon utaga, idhabaa taga ilaa fircawna fircoon utaga, innahu fircoon daqaa waa qooqay oo waa kifray. maxaa yeele fircoon waxa uu ku kifray oo aad iyo aad wax weyn ahaayo lala yaabay waxa weeye rabbinimo ayuu sheegtay, kibirkiisu kibir u dhaafay, markaasuu heer uu yidhaahda anaa ilaaha ayay gaartay arrinta. markaasuu dhahay ilaahay idhabaa taga ilaa fircawna fircoon utaga u dhahay ilaahay innahu fircoon daqaa waa qooqay oo waa kibray u dhahay ilaahay. markaad u tagtiina faquulaa lahu u dhaha ayuu dhahay ilaahay qowlan qowl u dhaha qowlkaasoo layinan oo jilacsan. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala faquulaa lahu u dhaha qowlan qowl u dhaha qowlkaasoo layinan oo jilacsan u dhahay ilaahay. kayfiyada markaasi dacwada ay ula tegayaan ayaa ilaahay subxaanahu watacaala tusaya, hadal sahlan oo ladiifa ula tagaa la yidhi. ilaahay subxaanahu watacaala suuratu wanaasicaad ayuuna ku sheegayoo waatii markaasi faqul hal laka ilaa an tazakaa waatiyaka ilaa rabbika fatakshaa, waatii ilaahay uu dhahay oo muusena uu dhahay ma laga yaabaa inaad dhaxirsanaato oo aan ku hanuunso rabbigaaga aan kugu hanuunso wadadiisa oo aad cabsato, hadalladii noocaas tahay. marka sideedaba dacwada waxa weeye dadka weliba akaabirta ah oo ama mutakabiriinta ah, dacwada marka loola tegaayo waxaa loo baahan yahay si layin ah oo jileec ah ayaa loo baahan yahay. ilaahay waa ogay subxaanahu watacaala fircoon inuusan hanuunayn, haddana asluubu dacwa ayaa la isbarayaa oo hadda nabiyulaahi muuse gooni kuma ahane, dacwada ayaa mar walba sidaas ahoo dadka sidaas ahoo qallafsan waxaa loo baahan yahay si jileeca in loola dhaqmo, haddana mansab adduunyo markaasi uu ku tacluqo. ilaahay marka wuxuu dhahay faquulaa lahu u dhaha qowlan qowl qowlkaasoo layinan oo jilacsan, si waxa weeye waxyaabahan uu ku sugan yahay ugaga laabto, lacallahu wuxuu mudan yahay yatadakkaru inuu waansamo ayuu mudan yahay oo ambasa yaxshaa uu cabsado, lacallahu wuxuu mudan yahay yatadakkaru inuu waansamo oo ambasa yaxshaa uu cabsado, oo markaasi dib uu u laabto. marka hadda tarajigan waxa weeyaa la yidhi lacallahu ilaahay uu leeyahay markii ayaga loo nisbeeyaa la yidhi nabiyulaahi muuse iyo haaruun ee ilaahay waxau caalim ku ahay fircoon inuusan laabanayn. midda kaleento waxaa la isbarayaa la yidhi saan uruu sheegnay usluubu dacwa ayaa la isbarayaa, dacwada usluubka loo fulinaayo gaar ahaan dadka noocaasa marka la doonayo in lasoo hanuunsho kayfiyada loola dhaqmaayo. qaalaa waxay yidhaahdeen ou dhay ilaahay muuse iyo haaruun rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow inanaa annagu nakhaafu waxaanu ka cabsanaynaa an yafuda calaynaa korkayna inuu ku gabood falo ou amase an yadqaa inuu ku qooqo ou naga kibra ayaan ka baqaynaa. qaalaa waxay yidhaahdeen ayagoo ilaahay subxaanahu watacaala tusaaya waxyaabaha fircoon uu yahay ilaahayna caalim uu ku yahay, laakiin ayaga hadda waxa weeye cudurdaaratay ka tahay. waxay yidhaahdeen qaalaha waxay yidhaahdeen rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow innanaa annagu nakhaafu waxaanu ka baqaynaa an yafruda inuu ku gabood falo calaynaa korkayna oo cuquubo uu nagula degdego dacwo iskaday uu naga qaatee inuu horay markaasi waxa weeye naga cuquubeeyo ayaanu ka baqaynaa oo amase an yabqa inuu naga shukro ayaan ka baqaynaa. sidaa markay yidhaahdeen qaala ilaahay wuxuu yidhi laa takhaafaha xabsanow ilaahay baqdinta iska dagiina ayaan ahay. laa takhaafaa qaala ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala laa takhaafaha xabsanow ilaahay innanii anigu macakumaa micigiina ayaan ahay aniga ayaa idinla jira asmacu waan maqlayaa waxa markaasi uu ku qawlaya fircoon wa araa waan arkayaa waxau falayane waan arkayaahe waau yidhi ilaahay subxaanahu watacaala cabsida iska daayay. faatiyaahu ayuu dhahay ilaahay utaga fircoon utaga faquulaa u dhaha innaa anagu rasuulaa rabbika rabbigaaga laba rasuulow soo diray ayaanu. faatiyaahu utaga u dhahay ilaahay subxaanahu watacaala faquulaa le u dhaha ayuu dhahay ilaahay innaa anagu rasuulaa rabbika rabbigaaga labadiisi rasuulaan laba rasuulow ilaahay soo dira ayaana fa arsil dir fircownow macnaa micigayna bani israa'iil reer banu israa'iil dir fa arsil dir macnaa micigayna bani israa'iil reer banu israa'iil oo arlashaam reer banu israa'iil ha aadaano. maxaa yeele markii hore reer banu israa'iil uma ogolaynin iyo markaan hadda la joogaba oo sidaas leeyihiin inay arlashaam ay aadaan. maxaa yeele waxay ahaayeen dad gumaysi ku jira ay ahaayeen meel inay markaasi dhulkaas masar ugaga baxaan looma ogolaynin. arladii aabaa'doodii iyo markaasi usuushoodii inay tagaana looma ogolayni. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waxaa tidhaahdeen reer banu israa'iil ha naqaaxaani walaa tucadibhum hana cadaabin ee iska day nimankan cadaabka aada ku hayso ood markaasi isticmaalsanayso. maxaa yeele waxa uu ku isticmaalsan jiray ama uu ku cadaabi jiray shaqooyinka adadag ayuu markaasi u dhiibi jiraalay dolka dhulka la qodaayo waxa la dhisaayo waxa culayskaa la qaadaayo waxyaabaha shaqaha markaasi aan shaqo fiican aan ahaynin ayuu markaasi ayaga ay ka shaqaysan jireen dadkiisa kaleentoodoo qabdiyiintaane manaasibu dowla ayuu markaasi wax ka sii jiray oo meeshaasay ayagu dad waxay ahaayeen markaasi nolol fiican ku nool. marka hadda dadka waxaa la doonayaa shaqada iyo wax walba inay u sinaadaan haddii waxa weeye shaqadii dad gaara markaasi meelihii manaasibta keena iska qaadanayaan inti kaleentoodna waxa weeye waxyaabihii dhibka ahay loo dhiibaayo nooca gumaysiga kamida weeye. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala sidaas dhaha ayuu dhahay ilaahay ha cadaabina dheh reer banu israa'iil qad xaqeeqee ji'naaka waxaana kuula nimiday biaayatin aayad ayaan kuula nimiday niman waxa weeye iska socda anagu ma nihin. qad xaqeeqee ji'naaka waxaanu kuula nimiday biaayatin aayad ayaanu kuula nimiday min rabbika aayaddaasoo min rabbika xagga rabbigaaga ka ahaatay oo annaga inaan hun sheegayna caddaynayso risaalada aan wadna inay xaq tahay sheegayso wasalaamu nabadgelyane calaa min duul korkiisa ha ahaatay itabaca alhuda hanuunka raaca wasalaamu nabadgelyane calaa min korkiisa ha ahaatay itabaca alhuda hanuunka raaca oo cadaabka ka nabadgalo. sidaas maaragtay ku dhahow dha ilaahay. waxaa kaloo sii tidhaahdiina u dha ilaahay innaa annaga qad xaqeeqee uuxiya waxaa la waxyooday ilayna annagana loo waxyooday oo rabbi xaggiisa nooga kaga waxyooday anna alcadaaba cadaabku calaa min duul korkiisa inuu ahaanayo kadaba beeniyey oo wax aan la nimiday oo adiga kuula nimiday qofkii beeniyey ayaa cadaab ku dhacaya. innaa annaga qad xaqeeqee uuxiya ilayna waxaana loo waxyooday anna alcadaaba cadaabku calaa min duul korkiisa inuu ahaanayo kadaba beeniyey watawallaa jeestay. sidaas maaragtay yaa u dhahay u dhahay ilaahay. waxaa meesha hadda marka ku jirta intaas markii lasoo faray nabiy ilaahi muuse haaruunna markaasi xaadir waxa uu ka dhignaay meeshaas markii nebi muuse waxa weeye intaas lala soo diray isaga iyo walaalkiisa haaruun waxa weeye waxaa meesha ku jira way u tageen fircoon wixii dhammaantoodna waa u yidhaahdeen oo waa u sheegeen. marka markii ay intaas u sheegeen jawowdi uu bixiyey ayaa ilaahay noo sheegayaa. qaala ilaahay markaa wuxuu dhahay waxaan dhihi lahay qaala waxau dhahay u dhahay ilaahay fircoon qaala fircoon wuxuu yidhi faman rabukumaa rabbigiinu yaa waaye yaa muusa muuse. fircoon hadda hadalladan la dhahayay dhammaantooda midka ugu dhibaatada badan oo haysta oo aada iyo aada u murugeliya wuxuu ahay rabbiga kan ay sheeganayaan inaa rasuulaha rabbi ka yidhaahdeen rabbigaagu kuwa uu soo dirana meeshana waxa weeye rabbi isaga ayaa dadku markaasay rabbi ka dhiganayeen oo isaga ayaa rabbinimo markaasi loo sheeganayay. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala fircoon meeshaas markii dhibaato weyn ay kasoo food saartay qaala wuxuu yihi faman rabukumaa rabbigiinu yaa waaye yaa muusa muusow. dhibaatada markaasi asalkeeda meesha ku haysa ayaa halkaas ee hadda waxyaabahan kaleentood wax dhiweyn oo saas kumahayaan. sidaa markuu dhahay qaala wuxuu yihi nabiy llaahi muuse rabbunaa rabbigaynu alladii allah weeye acdaa siiyey kula shayin shay la arkay kulligiisa oo khalqiga kamida khalqahu abuurkiisa siiyey jawdu markaasi la siinayo oo cajiibka. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala qaala wuxuu yihi ou dha ilaahay nabiy llaahi muuse isagoo ka jawaabayo rabbunaa rabbigaynu alladii rabbiga weeye acdaa siiyey kula shayin shay la arkay kulligiisa kula shayin min alkhalq ayaa laga wadaa shay kasta oo khalqiga ay yaraada hase weynaada shaygaanu markaasi waxa waaye cumuum ayuu faa'iideynayaa oo waa la iska nakireeyey. marka shay kasta ayaa soo gelaya shay yar iyo shay weyn khalqahu abuurkiisa siiyey oo markaasi abuurka qof shay walba uu ku sugan yahay oo qeybkiisa loogaga soocayo. ilan waxaan ilaahay abuuraya subxaanahu watacaala wax walba wax markaasi miise ah oo lagu soocayo ayay iska leeyihiin ee shay markaasi waxa weeye shayga kale aan laga sooci karin kuma jiro ama aan laga saari karin ma jiro. uma bacdiyeeda haddaa hanuunshay oo xayawaanka hanuuniye weeye wuxuu ku hanuunshay xayawaanka waxa uu cunaayo ilaahay ku hanuunshay, waxa uu cabaayo ilaahay ku hanuunshay, waxa uu guursanayo oo nikaax ama dee waxa weeye wixii markaasi xayawaanku sida isugu tagaayay iyo qeyrkoodaba ayaa ilaahay ku hanuunshay. maxaa yeele waad arkaysaa midka hadda kayro caaqilka oo xayawaanka kayro caaqilka waxaad arkaysaa inuu wax walba uu qabanayo oo waxa weeye haddee waxna uu cunaayo waxna uu cabaayo waxna uu dhalaayo haddana waa xayawaan. arrintaas marka maxay tahay? waxa weeye ilhaam min allahi subxaanahu watacaala weeye, ilaahay subxaanahu watacaala ayaa saas ku hanuunshay. allaha sidaasa marka waxa weeye inaan alla kayrkiisa uusan jirin fircowno inuusan ilaah noqonaynin mar haddii sifaatkaas ilaahay lagu sheegaayo waxba isaga uusan ka ahaynin ayaa waxa weeye ayaa la tusaayaa. sidaas markii waxa weeye nabi muuse uu dhahay fircoon isagoon jawowdi markaasi aan ka bixinin ilaa meeshaas meeluu ka jawaabi kara maahine hadal aan micno ku fadhin ayuu sheegay. qaale wuxuu yidhi ou dha ilaahay fircoon famaa baalu lquruuni ummadihii xaalkoodu muxuu ahay aluulaa oo horu dha. marka hadda ilaahay loo sheegay oo loo sifeeyey meeshii la rabay arrintaas inuu dabagalo wax meeshaas uu ka sheegi kara ayaan jirin, maxaa yeele wax laga dhihi kara halkaas ma jirto, xujo markaasi ambiyada ilaahay lagala hor imaan karana ma jirto. markaasuu waxyaabo aan micno lahaynin oo waqti lumisa ayuu markaasuu ku hadlayaa. laciinka waxaa la yidhi fircawna markay u daahirtay xaqiiqadii waxaa weeye markaasi nabiyullaahi muuse wuxuu yidhi xaqiiqadoodii iyo markaasi waxa uu ku sugan yahay budlaankoodu wuxuu damcay inuu markaasi nabiyullaahi muuse ou iilo ou leexiyo ou u leexiyo waxyaaba maalaa yacniya oon wax kasoo qaad lahayn oo umuur aan ku tacalluqaynin risaalo iyo aan ku tacalluqayn weyn xikaayaad iyo waxyaabo noocaas ayuu sheegaya. ilaa marka waxa weeye hadalka kan fircoon la dhahayo nabi muuse uu dhahayay qoonkiisi yaa la jooga nin dhamuu markaasi waxa weeye madax oo haddana ilaahnimo sheegtana waa yahay. markaasi wuxuu u baqayaa risaalo ee riyaasadiisi ama madaxtinimadiisi ayuu u baqayaa inay ka tagto. markaasuu hadallada tan ayuu leeyahay kolka waxa uu dhahay famaa baalu lquruuni ayuu dhahay ummadihii xaalkoodu muxuu yahay aluulaa oo horo sida qoomu nuux qoomu huud qoomu saalix qoomu luud qoomu waxaasoo dhan macnaha wuxuu ka wadaa qolooyinkaasu asnaamay caabudeen ee ayaga markay asnaam caabudeen xaalkoodii muxuu ahay nacuusu ku dambeeyey. qaala wuxuu yidhi ilaahay nabiyullaahi muusa isagoo taas ka jawaabaya, cilmuhaa taas cilmigeeda ogaalkeed cinda rabbii maxfuudun, waa mid lagu xifdiyey cilmigaas cinda rabbii rabbigeyga agtiisa fii kitaabin kitaab ayuuna ahaaday, kitaabku looxul maxfuud weeye. ummadihii hore in laga waramo oo waxay ahaayeen laysu sheego taas waxa weeye ilaahay agtiisa ayaa laga ogyahow, maxaa yeele hadda hadalkan uu soo jeediyey fircoon oo su-aashaanu wax dabaqaya maan hadalladii hore oo loo sheegay oo ilaahay sifaadkiisa loogaga warbixiyey. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, qaala wuxuu yow dhahay ilaahay nabi muuse, cilmuhaa taas cilmigeeda, cilmu xaalihim weeye ummadahaas xaalkooda oo la ogaado cinda rabbii rabbigeyga agtiisa ayuu ahaaday, fii kitaabin kitaab dhexdiisa un ahaaday, looxul maxfuud ayuu ku yaalaa. ilaahay isagoo cilmigiisa ku og ayaa haddana maxfuud wuxuu ku yahay oo lagu xifdiyey oo lagu qoray looxul maxfuud. laa yadilu ka ciili maayo kama lumaayo rabbii rabbigeyga shay kama ciilaayo, walaa yansaa mana halmaamaayo. oo waxa weeye ummadahaas xaalkooda iyo wax kastaba wax kasta oo ilaahay macluumaadkiisa laa yadilu ka lumi maayo, macnaha laa yaqiibu ka ciili maayo weye rabbii rabbigeyga aan shayin weeye, walaa yansaa mana halmaamaayo. oo waxaas dhammaantooda wax ilaahay subxaanahu watacaala oo weyhaaya ma jiraan, wax u halmaanana ma jiraan weye. marka haddii sidaas uu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala saas uu u sifeeyey nabiyullaahi muuse, jawdi fircoonna sidaas uu u bixiyey, rabbigana waxa uu yahay uu sheegay, rabbiga ayaa lasii sifaynaya, rabbiga ayaa lasii sifaynaya. weliba meeshaan culimmadu waxay yidhahdaan waxaa ku jira iltifaado, markii nabiyullaahi muuse saas uu dhahay ayaa ilaahay rabbigu waxa uu yahay ayuu meeshaan kasii sheegaya, amase nabiyullaahi muuse ayaa markaas hadalkiisii isku xiranna waa laga dhigi karaa. waxaa soo qadaraysaa marka lamiir huwa rabbigaygu ayuu dhahay nabiyullaahi muuse alladii rabbiga weeye jacala lakum idin yeelay fii jumlati alkhalqi, khalqiga idinkoo markaasi kamid ah, alladii rabbiga weeye jacala lakum idin yeelay alarda arlada mihaadan gobol idinkaga yeelay. marka hadda waxaan ka dhigaynaa min jumlati jawaabi muusa weeye can su-aali fircoon aluula ayaan ka dhigaynaa. markaasuu dhahay nabiyullaahi muuse alladii allah weeye rabbigaygu jacala lakum idin yeelay alarda arlada mihaadan gobol idinkaga yeelay, wasalaka lakum idiin sahlay fiiha arlada dhexdeeda subulan jidad idiin sahlay, arlada iyadoo gogol ah. haddana ilaahay subxaanahu watacaala arladan markaas ilaahay jidad ayuu ka bixiyey, meel kasta waxa weeye masaalig ayaa ku taala la qaadaayo oo waxa weeye dhibaato aanan lahaynin. wasalaka lakum idiin sahlay fiiha arlada dhexdeeda subulan wadooyin idiin sahlay, wadooyin aada maraysaan. wa anzala kan dejiye weeye min asamaai samada maa-an madar kasoo dejiyey, wa anzala kan dejiye weeye alle min asamaai samada xaggeeda maa-an madar kasoo dejiyey. meeshaana marka waxaa la leeyahay asagoo ilaahay tamimaaya wixii markaasi uu ku sifeeyey nabi muuse, haddana ilaahay ahlu makala khidaabaaya, inkastoo qisadii nabiyullaahi muuse ee fircoon lagu jiray ayaa intaan waxaa la dhihi karaa markaasi waxaa loo iltifaadayaa culadii markaasi waxa weeye ahlu maka heeday. ilaahay markaas wuxuu dhahay fa akhrajnaa waanu soo bixinay bihi bisaabil maai maai sababkiisa aswaajan sinfiyaalo ayaan kusoo bixinay oo min nabaasi nabaada nabaaskaasoo shataa kala tagtanow ilaahay. madarkii ilaahay uu soo de-iyey faa-iidada markaasi uu leeyahay ilaahay ka waramayaa, markaasuu dhahay alle fa akhrajnaa waanu soo bixinay bihi bisaabil maai maai sababkiisa waxaan kusoo bixinay aswaajan sinfiyaalow dha ilaahay oo min nabaati nabaad ah shataa oo kala tagsan, nabaad kala duwan ayaanu kusoo bixinay oo alwaantiisa iyo maaragtay dhucuuntiisa iyo qayrkoodaba ay istaraasan yihiin. kuduu cunow dhahay ilaahay subxaanahu watacaala oo nabaadkaas cuna warcow daajiya ancaamakum nicmooleydiina daajiya oo xoolihiina geeliya loodiya arigi daajiya maxaa nabaaskii soo baxay nacsiga uu leeyahay, waxna bani aadamka ayaa cunaaya, waxna waxaa cunaaya xoolihii ayagu ay iska lahaayeen ayaa cunaaya oo ayagu kusii intifaacayeen. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaala, kuluu cuna, ayuu dhahay ilaahay, warcow daajiya, ancaamakum nicmoolaynina daajiya, idinkuna cuna oo hadde qaybti markaasi idinku aad ku lahaadeen ka cuna, inta kalentooni xoolihiina hadda aqaanu ilaahay. marka xoolihii markaasi nacfigoodiina waxa uu kusoo noqonaya, iyaga ayuu kusoo noqonaya. ina fii dalika, taas lasoo sheego u dha ilaahay, waxa weeye ajilooyinka hadda maaragtay ayaa lagu soo oogay fircawn iyo kuwaan hadda ilaahay subxaanahu watacaala uu ku oogaayo kufaaru mako. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, ina fii dalika, taas lasoo sheego u dha ilaahay, la aayaatin, aayado ayaa ku sugan, cibrooyin, liulinuhaa, caqliga kuwa u saaxiibkaana ugu sugan. ina fii dalika, taas lasoo sheego u dha ilaahay, la aayaatin, aayado ayaa ku sugan u dha ilaahay, aayado ayaa ku sugan u dha ilaahay, lagu cibro qaato, yay ugu sugan tahay, liulinuhaa, caqliga kuwa u saaxiibka. asxaabu lcuquul weye, dadka caqliga saliimka iska leh oo fikiraaya ayaa markaas aayado ugu suganta u dha ilaahay subxaanahu watacaala. marka hadda haddii waxa weeye dadka aayado la sheego dadka ku cibro qaadanaya ayaa la tilmaamayaa, cid aayaadka ilaahay aan ku cibro qaadanaynin waxa weeye waxba laga soo qaadi maayo, oo aayado ayaa ku sugan iyo cibrooyin ilaahay markuu dhahay, yaa uu dhahay liulinuhaa, ayuu dhahay ilaahay, caqliga kuwa u saaxiibka, ayuu dhahay ilaahay, waa caqliga saliimka oo fikiraaya ayaa loola jeedaa. ee caqli markaasi aan saliim ahayn loolama jeedo, caqliga wanaagsan oo diinta waafaqsan ayaa loola jeedaa, dadka iskale ayaa aayad ugu sugan. marka casharkeenni intaas ayuu ku egyahay. wallahu subxaanahu watacaala aclam, wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. bismi illahi raxmaan raxiim. casharkeenna wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 50 oo suuratu dhah ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay adilo oo ilaahay qudradiisa waxdaaniisa tusaalaynaysa, oo wax lagu tusaayo qolooyinkii gaar ahaan mushrikiinta ahay oo bacsiga iyo qiyaamada inkiraayay, annagoo ku dhex jirnay qisadii nabiyullaahi muuse iyo laciinkii fircoon ahay ayaa adiladaas ilaahay inoo soo dhex geliyey. ilaahay markuu uu dhahay rabbigu waxa weeye midka idin yeelay arlada gogol idinkaga yeelay, nabiyullaahi muuse ayuuna kamideed hadalkiisii jawowdiisii, oo haddana idiin saalay arlada wadooyin aada martaan. alla markaas waxa u dhahay isagoo arrintaas taminaaya, samada ilaahay wuxuu kasoo dejiyey, madar ayuu kasoo dejiyey, waxaana kusoo bixinay noocyaalo kala duwan oo nabaad ah ayaanu kusoo bixinay. nabaadkaas cuna ayuu dhahay ilaahay, xoolihiinana daajiya ayuu dhahay. arrintaas laga soo waramay cibro ayaa ku sugan, liulinuhaa, dadka caqliga u saaxiibka ah u dhahay ilaahay. arladi baa haddana ilaahay noogaga sii waramaya inay haddana waxyaabo kaleentood ay sii tahay arladu, oo hadda inta lasoo sheegay aysan ku ekaynin. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala, minhaa, arlada xaggeeda ayaan khalaqnaakum, idinka abuurnay. arladaas oo laga soo waramay ayaanu idinka abuurnay u dhahay ilaahay. abuur arladana laka abuuray marka ilaahay nugula khidaabaayo asalkeeniyaa loo jeedaa, oo nabiyullaahi aadam oo aslulbashara ayaa arlada ilaahay uu ka abuuray subxaanahu watacaala. minhaa, arladaas xaggeeda ayaan khalaqnaakum, idinka abuurnay u dhahay ilaahay. wafiihaa, arlada dhexdeeda ayaanu ciidukum, idinku celinaynaa, idinkoo laydin qabriyeeye bacdalmowt ayaa arlada laydinku celinayaa. waxyaabaha ilaahay bani aadamka ku karaamiya waxaa ka mid a in haddii ay dhintaan in la duugo ay markaasi waajib ay tahay. wa minhaa, arladaas xaggeeda ayaa nukhrijukum, idinka soo bixinaynaa hawdha ilaahay. waa cindalbacsi weeye, nafqada saaniyada oo markay dhacdo ayaa arlada laysla soo bixinayaa. wa minhaa, arladaas xaggeeda ayaan nukhrijukum, idinka soo bixinaynaa, ayuu dha ilaahay, taaratan marado ukhraa oo kale u dha ilaahay. sida waxa weeye markii laydin abuuraayey bilowgii laydinkaga soo bixiyey ayaa markaan kaleentoona laydinkaga soo bixinayaa. marka intaas waxa weeye adiladii ilaahay qudradiisa waxdaaniisa ku tacluqaysay, ayaan markaas uga baxaynaa oo qadarkaas loo iltifaaday. haddana waxaa markaasi dib loogu laabanayaa qisadii socotay oo nabiyulaahi muuse mucjizooyinkii ilaahay uu siiyey iyo waxyaabihii fircoon uu kala hortegaayey iyo wixii fircoon uga imaahayey. walow wallaahi laqad xaqiiqaha ayuu dhe ilaahay, araynaahu waanu tusinow dhe ilaahay, aayaatina aayaadkayna ayaanu tusinay, ninka la yidhaha fircoon kullahaa dhammaanteeda. walaqad xaqiiqaha ayuu dhe ilaahay, araynaa waanu tusinow dhe ilaahay, hu fircoon aayaatina aayadahayni, aayadihii lala soo diray nabiyulaahi muusa qabla sawreed weeye intaan fircoon la halaagin, aayadihii sagaalka ahay sijada dii ilaahay yidhaahdo waa u soo marnay oo waxaan ku soo marnay suuratu laxraaf, midna waxaanu ku soo marnay suuratu yuunus aanu ku soo marnay. marka allah wuxuu dhahay subxaanahu watacaalaa walaqad xaqiiqaha araynaahu waanu tusinow dha ilaahay, fircoon aayaatina aayadahayni kullahaa dhammaanteeda u dha ilaahay, fasadada dibidna waa beeni u dha ilaahay. aayadihii mucjisooyinka ahay oo nabi muuse lala soo diray fircoon waa beeniyey, waxaana uu sheegtay inay sixir yihiin oo sixir uu ku sheegay. waabaa waana diiday u dha ilaahay, waabaa waa diiday, waxuu diiday an yuwaxid allaha tacaala, ilaahay inuu waxido oo alla subxaanahu watacaala allanimo uu aqoonsado. qaala waxau dhahay u dhe ilaahay fircoon, aji'tanaa ma waxaad noogu timiday muusow, litukhrijanaa inaad naga bixisid min arlinaa ahladayna aad naga bixiso, bisixrika bisaali sixrika sixirkaaga sababkiisa, yaa muusa muusow. maxaa yeele hadda ilaahay inuu aayadihii ay beeniyey ayuu noo sheegay oo sagaalka ahay sixir inay yihiinna uu sheegtay. hadalladii markaasi sixir waayo uu ku yidhi tan ayaa kamida mucjisadii markaasi ushi iyo yaddi marka uu arkay ayaa markaasu weliba hadalkan dhahaa la yidhi, waana u dhahaa la yidhi asagoo isqarinaaya kana baqaaya markaasi madaxtinimadiisu inay baaba-do, sida waxaa weeye qoomkiisu aynu uga kala timinayna nabi muuse u rumaynin. maxaa yeele dadka faajiriintaahu madaxnimadooda waxa weeye wax kasta ha ku qaadato oo si kasta ilaahay ha uga fogaadee, wixii markaasi baabi'inaaya madaxnimadiisa waxa weeye wax kasta ayuu ku gelayaa oo dembiga ayuu gelayaa. waxtaa ayuu ka hasoojiri jira weeye, weeyaan hadda dadka hadda maanta jooga oo markaasi wax magaratadaa wax khaas ku ah ma ahan. maxaa yeele fircoon asoo waxaasoo dhan arkay isla markaasina inay waxaasu xaq yihiin og ayuu qaado diiday, markaasi waxyaabo dhalanteeda ayuu ku sheegay. intaasna waxaa weeye madaxnimadaadu yay saabaabi inuu isdhahayay. qaala waxau dhahay u dhe ilaahay oo nabi muuse uu ku dhahay, aji'tanaa ma waxaad noogu timiday ayuu dhahay, litukhrijanaa inaad naga bixiso muusow min arlinaa arladayna oo arumasara wayakuuna laka lmulku fiiha weeye, waxaad meesha ku jirtaa markaasna adigu aad meesha madax ka noqoto. maxaa yeele dadka xaqa aan ogolaynin haddii wax loo sheego waxay markaasi war ka bilaabaan in aniga xukunka iyo jagada layga qaadaa la doonaya, warkaasu war ka bilaabaya baadilka markaasi uu ku jeer ma fiiri maayo. bisixrika bisaali sixrika sixirkaaga sababkiisa u dhahay, yaa muusa muusow. waxa u dhahay markaasoo goojinaaya, falana'tiyannaka waanu kuula imaan oo waanu kuula imaan annaguna bisixrin sixir oo misliisaas masalkiisa, falana'tiyannaka waanu kuula imaan oo waanu kuula imaan bisixrin sixir oo misliisaas masalkiisa, sixirkaas caarilo ka hortaga ayaan kuu keenayna annaga, fajcal yeel ayuu dhahay muuse beynana annaga dhexdayna iyo wabeynaka adiga dhexdaada mawcidan mawcid noo samay, meel aanu ku ballana noo samay u dhahay. mawcidkaasoo laa nukhlifu aanan guud yeelaynin, naxnu annaga oo fircoon iyo quladiisa, walaa anta aduuna aadan guud yeelaynin, makaanan makaan noo yeelo u dhahay makaankaasoo siwan oo maaragtay aasiman amase siwan saddex shaqal waa la akhri karaa weeye. waxa uu dhahay mawcid noo samay ayuu dhahay, mawcidkaasoo laa nukhlifu aanan guud yeelin oonan ka bixin weeye, naxnu annaga iyo walaa anta aduguba makaanan makaan noo yeelow dhahay makaankaasoo siwan oo siman, meel waxaa weeye waxau ka wadaa makaan oo wasad ah oo tastawi ilayhi masaafatu jaa'imana dharakayn, waxaa ku siman markaasi labadeenna qolo qolo walba markaasi meesha ay ka imaanayso meel u siman oo annaga dadka naga soo taga iyo dadka idinka idinka soo taga meel markaasi masaafaha u siman meeshaas noo sameeu dhahay. hadalkaas marka uu dhahay qaala nabi muuse waxau dhahay mawcidukumuu dhahay yagoohi makaanu yagoohiinu yoomu ziinati ziinada maalinteeda weeye. qaala wuxuu dhahay mawcidukum mawcidkiinu oo aan idin yagoohaayo oona isugu imaanayno yoomu ziinati ziinada maalinteeda waaye maalinta dadku ay isqurxiyaan maalintaas wuu dhahay. waxaa la yidhi maalin ciida ayay aheeday oo markaasi ayaga iska lahaayeen waxaa yeele ciida ay markaasi mayruustay aheeday oy markaasi isugu imaan jireen oo markaasi yoomu ziinada waa maalin ay wada yaqaaniin mase sida uu macrifaynaya aadka kafaysaa maalin ay isu soo ziinay jireen ay soo kulmi jireen oo markaasi caadi ijtimaac u dhici jira weeye iyo waa in yuxsara naasi oo dhaha dadka in lasoo kulmiyo ahlu masar dhammaantooda in laysu keeno dhahay nabi muuse ruuxan barqadi laysu keeno iyo waa in yuxsara naasu dadka in lasoo kulmiyo dhahay ruuxan barqin si lasoo kulmiyo. dadku waxa weeye siay u fiirsadaan waxyaabaha meeshaas ka dhacaaya waxaad idinku keenaysiin iyo waxaan anigu keenayo si waxa weeye loo fiirsado. ilaahay wuxuu yihi fatawallaa waa jeestow dha ilaahay fircawnu fircoon waa jeestay oo fircoon waxaa u jeesanayo meeshii nabi muuse isagoo ku wada hadleen ayuu ka jeesanayaa isagoo ku dhaqaaqaayo inuu arrintaas sameeyo oo hirgeliyo. fatawallaa waa jeestow dha ilaahay fircawnu fircoon fajamaca dibadna wuxuu kulmiyey kaydow eydowii kaydii dhagartiisa kuwii u saaxiibka ahay dadkii markaasi dhagarta u samayn jiray oo tuxalada ahay ayuu isu keenay. fajamaca waa kulmiyey kaydow eydowii kaydii dhagartiisa kuwii u saaxiibka ahay oo waxa weeye dhagarta kuwii u samayn jiray ayuu markaasi uu soo aruuriyey suma bacdiyada ataa waa yimidow dha ilaahay waxa uu keenay meeshii mawciska ahay oo lagu ballamay ayuu keenay. marka hadda mawciskaas oo u samaynaayo waxay ahayd maalinta horta maalintu waxay ahayd maalina yaqaaniin oo waxa weeye ayagu macruuf agtooda ka aaday makaan markaasi isaguna macruuf agtooda ka ayaa laysugugu imaanayay oo markaasi ay caadi isugugu yimaadeen oo ay markaasi ay leeyihiin caado iyo dhaqan inay isugu yimaadaan. meeshaas marka waxay aheedaa la sheegay horta maalintu maalin yoomu caashuura ay aheedaa la yidhi tobanka bisha oo muxaramay aheeday waxayna aheed maaragtay maalintu maalin sabti hay aheedaa la yidhi makaanka laysugu imaanayana ahlu taarikhday sheegayaan meel waxay la yidhi magaalada iskandariya ku taala meeshaas ay aheedaa la yidhi. marka ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala waxa uu dhahay fircoon fircoon ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala waa in markaasi aan is mawcid noo samayso hadda marka hadda uu leeyahay mawcid waa inaad noo samayso wuxuu og yahay meesha mawcidka laftirkeeda nabi muuse inuu yaqaano maxaa yeele nabi muuse waxuu kusoo koray fircoon hoostiisa ayuu kusoo koray markuu leeyahy fajcal baynana wa baynaka mawcidan laa nukhlifuhu naxnu walaa anta makaanan siwan waa meel nabi muuse laftirkiisa uu yaqaano. markaasuu dhahay nabi muuse mawcidkiinu iyo musiinaha weeye iyo waa an yuxsara naasu waxan dadka baqinkii inta lasoo kulmiyo fircoon hawshii uu ku dhaqaaqo u dhahay ilaahi subxaanahu watacaala suxaragay isu keenay suma bacdiya ataa waa yimiday mawcidku yimiday meeshii markii laysu yimiday qaala waxa u dhahay lahum ayaga kuwa suxarada ahay muusa nabi muuse waxaa la sheegay 72 nin ayay ahaayeen oo nin walba markaasi xarig iyo ul oo wato oo markaasi uu ku samaynaayo sixirka uu ku samaynaayo ula iyo markaasi xarka lagu soo raray 400 oo baciir oo rati lagu soo raray ayaa maaragtay meeshaas la keenay. marka nimanka ayuu waaninayaa nabi muuse waxa uu yihi qaala lahum waxa u dhahay muuse nabi muuse u dha ilaahay weylakum hoogiini ayuu dhahay alzamakum lweyl halaag alla idin laasimiye laa tabtaruuha abuurana cala allaahi ilaahay korkiisa kayidan been ha ku abuurana laa tabtaruuha abuurana cala allaahi ilaahay korkiisa kadidan been ha ku abuurana war ilaahay ha ku been abuurana ilaahay axad ha u shariigiyeyna oo fayusxitakum alla markaasu idinku halaago ama fayasxatakum أو إذن هلاقوا لا إذن هلاقوا بعذاب عذاب وإذن كل هلاقوا وقد خاب وحانه غيء وخساروا لهي من ذي الإسترى أبوت إلهي هكوب بين أبوران لهي فيسحتكم والأخرية فيسحتكم والأخرية وفيسحتكم ألا وإذن كل هلاقوا بعذاب عذاب وأسي ستاهاري وقد حقاقها خاب وحانه غيء وخساروا لهي وقد خاب وحي وخساري أيوه لهي نبي الله موسى من دين إسراء أبو سوء إلهي سبحان أبو سوء إلهي موسى نبي موسى إلهي إلهي عرف تنازعوا والدودين أمرهم أمر سود بينهم تحول أي فضغين أمثل فتنازعوا والدودين أمرهم أمر سود بينهم تحول أهالي ساسع في عنا السكري يحي موسى يولالك يسمي إلها أيوه من تستحر أهالي فتنازعوا والدودين أولا إلهي سبحانه وتعالى أمرهم أمر سود بينهم تحول أهالي وأسروا وحي سرايستين النبي سور أي سرايستين وأسروا وحي سرايستين سرايستوا وعوه وحي غاص أبستين النبي سور كلام أيضا لحظوظة أي كوحب لين أو مرتع سوق السنة مسيشه ورايين قالوا حي لهذه نوض إلهي مرتع سوق جين أو مرتع سحد وحمان قالوا حي لهذه نوض إلهي إن هذان لبضع عني لهذين هي إن هذين لبضوا الأخرياء إن هذين قالوا عمر سيهي عندك أن هذان أخيين لي جاي هذان مركز الوراء وعي وفقنتها اللغة بك أو مركز المسنع سيهي لأي ألف أحواشيس أسد حدا إن هذان لبضع عني لهذين لساحران لبضع ساحرين لبضع مهيل الجيران موسى هارون إلى الجيران إن هذان لبضان بإن هذين لبضان ولا ساحران لبض ساحر ويدادين يريدان وحي ندون أيان أن يخرجاكم إنا إذا انسبحيان من أرضكم أهلدين إذا انسبحيان بسحر الماء بسعادة سحر الماء سحر كوذا سبب كيف إذا انسبحيان أن يخرجاكم إنا إذا انسبحيان من أرضكم أهلدين إذا انسبحيان بسحر الماء بسعادة سحر الماء سحر كوذا سبب كيف إذا انسبحيان لأن السحر إذا انسبحت عران إيه كان مصر أيو دون أيان ويذهب إلى تغان بطريقتكم طريقتنا إلى تغان المثل أو مثل كلا ويذهب إلى تغان بطريقتكم وعلى ذلك طريقتنا أشرات فينا المثل أو مثل كلا وحلو من السهلة يسنجرين مرد هذا طريقتنا ميسا وعلى غفة السراء الأشراف والغفة السراء لي حيث مثل معانيك بأريقاء الوفا سره وحال إلى أماثيل الناس تسك خور مارسيا أو مغضوح شرفته أي بأريقاء الوفا وحال إلى أكمرت أسول الجيلان فرعون إيه بسك جيلة سبيسة ووحي لين ويذهب إلى التغام طيب يهوي بطريقتكم أشرافتين المثلة أو مثل صلاة ووح مرك أسول المثلة يسنجرين أما ويذهب إلى التغام بطريقتكم طريقة دينة المثلة أو مرتاسي شرفت بغنة وحي صوتان مرتاسي وبدان أسكتها بنتهين ووحوه يخاعدان أثراء تنتهين فرعون قول إله سيئة لسينة فاس إني بابياني دونايا تجمعوا كلمية إلهين كيدكم لغستين كلمية تجمعوا كلمية إلهين كيدكم لغستين كلمية سحر وح الله على وحي أدمارك يا أولي ستين أو أدبرتين إسوكين إلهين فاسي قطة شانيا تجمعوا كلمية إلهين كيدكم أغرتين كلمية بركة إسوكا أنتان سحرك ثم أسوء إمادي إلهين صفا حال أسينك وصفا ثم أسوء إمادي إلهين صفا حال أسينك وصفا وقد حقاقها أسلحة وحا الليباني اليوم ما أنت من دين إستعلا كرنغ رأي الليباني ما أنت قدس كرنغ رأي غالب رأي الليباني وقد أسلحة وحا الليباني اليوم ما أنت من استعلاء قبط صر نقضة أيها الليبانية هذه وغالب نقضة ما أنت وعدك هذا في أمرك يسير شيرين ويمادين ويشي معركة هي لي ويمادين نوي موسى جيوبة قالوا حي لهذه نول إلهي يا موسى موسى إما أن تلقي اختر سوق الدر اختر دوري إلهي إما أن تلقي إما تجريني أشابه xooladuhu marka hore aad bilaabayso, iyo wa ima an nakuuna inaan ahaanayno anagu awala man kan u horeeyay oo alqaar ridanaya ushiisa. yaa muusa, muuse way yidhaahdeen. noo kale seeday yidhaahdeen imaa an tulqiya inaad ridanaysid, iyo wa ima an nakuuna inaan ahaanayno awala man kan ugu horeeya oo alqaar ridanayo anagu ka hormarayno waxaan sidano oo sixirka. marka sidaa markay yidhaahdeen qaala wuxuu dhaha udha ilaahay nabiyullaahi muuse bal iska daaya alquu iska hitowdha hitowdha waxaahaysiin tuurowdha fa alqow ayaa meesha ku jira wuu hideen hita ayuu dhahay wayna rideen bal alquu hida ayuu dhah waa rideenaa meesha ku jirta. faidaa waqtigaasoo dha ilaahay xibaaluhum xarkahoodii iyo wacistiyuhum ulahoodii yukhayalu waxaa loo moodsiinayaa ilayhi muuse min sixrihim sixirkooda daraaddiisa annahaa ayadu tasca inay soconayso. nabiyullaahi muuse waxyaabihii ay sameeyeen nimanka kan yaa la yaabay laftakiisa agag waxay geliyeen isagaba, maxaa yeele waxay noqdeen xoogaha khawaariqulcaada ah, inkastoo hadda mucjisada aysan ka dabatayin oo waxooda khuraafaad iyo sixir ay yihiin, balse waxa isaga laftirkiisa ay ka yaabiyeen. ilaahay marka wuxuu dhahay subxaanahu watacaala faidaa waqigaas xibaaluhum xarkahoodii iyo wacistayuhum ulahoodii u dhah ilaahay saa hor u sheegna ulaha iyo xarkaha oo markaasi aad iyo aad u tiran badnaay 400 oo maaragtay awr ayaa lagu keenaa layihi oo laga soo dejiyo meeshaasoo dhigay baaska la yidhaha zibdiqa ayaa la mariyey markaasi waxa weeye dhalaal ayay markaasay keeneen. qoraxdu markay qoraxdu waqti kululay ahaaday way isbaraanbareen baa layihi markaasay dhaqdhaqaaqeen, markaasaa waxaa loo mooday dadkii inay dhaqdhaqaaqayaan oo xarako oo aad iyo horasmiya inay dhaqdhaqaaqayaan. marka ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala faidaa waqtigaasoo dh ilaahay xibaaluhum xarkahoodii iyo wacistayuhum ulahoodii u dh ilaahay yukhayalu waxaa loo moodsiinayaa ilayhi muuse min sixrihim sixirkooda daraaddiisa annaha ayagu tasca inay dhaqdhaqaaqayso xayaatun inay tahay tasca oo dhaqaaqaysa awasha ku socota fawjata waa katay dha ilaahay nabi muuse fawjata waa katay fii nafsii naftiisa khiifatan cabsi ayuu ka katay muuse nabi muuse fawjata waa ilmaaray amase waa katay muusa muuse fii nafsii naftiisa khiifatan cabsi oo asaga naftigiisa ayuu markaasi cabsi geliyey laakiin waxau ka baqay baa layihi sixirka ayagu ay wataan in mucjisadiisa ay shabaxdada oo wixii dadku markaasi isaga dheehmaan ay rumay waayaan cabsidiisu taasay ahayd mayaan hadda cabsi oo asaga waxyaabahan oo cabsi oo ka qabo oo asaga dhibaato soo gaarsiinayaan kama baqayni. ilaahay warkaa wuxuu dhahay dale subxaanahu watacaala markii nabi muuse cabsigaasi ay gashay qulnaa waxaan dhahnay u dha ilaahay qulnaa waxaan dhahnay u dha ilaahay laa takhafa cabsani muuse inaka adigu anta adigu ta-kiid weeye alaclaa kii koreeya ayaaka dalagada adaa iska leh ee ha cabsanow dha ilaahay subxaanahu watacaala cid ilaahay uu garab taagan yahay yaa wax ka qaadi kara laa oo ilaahay wax walba markaasi waxa weeye uu la toosinayo qulnaa waxaan dhahnow dha ilaahay laa takhafa cabsani inaka adigu anta adigu alaclaa kii sarreeyaatahay cid maanta kaa sarreysa uma jirto. sidaa markii la yidhi ayaa ilaahay waxau faray inuu mucjisadu ou haystay inuu isaguna uu tuuro waalqihidau dhahay ilaahay muusow maa kii fii yamiinika midigtaada ahaaday waxa gacantaada ku jira tuur waa u fiye waalqihidau dha ilaahay maa kii fii yamiinika midigtaada ahaaday talqaf ama talaqaf way liqliqiya maa sanacuu waxay sanceeyeen ayay liqliqaysaa waxaas ay sameeyeen oo meeshaas yaacayo tirada badanne ushaasaa dhammayhaysa talaqaf way liqliqi maa sanacuu waxay sanceeyeen maxaa yeelow dha ilaahay inamaa in kaleeto maahine sanacuu waxay sanceeyeen kaydi saaxirin saaxir dhagartiisay sameeyeen inamaa in kaleeto maahine sanacuu waxay sanceeyeen ow dha ilaahay kaydi saaxirin sixirow dhagartiisa walaa yuflixu saaxiru saaxirkuna liibaani maayo xaysu meel alaala meesha asaa u yimaado saaxirna meeshau yimaado liibaansama helaayo meel kastoo saaxir uu yimaado wax faa-iidaa ka gaari maayo ilaahay ayaa u diiday inuu sixiro wax gaara sidiisaba khayrlaabo weeye, wax uu gaarayana ma jirto weeye. walaa yuflixu saaxiru, saaxirku ma liibaana uda ilaahay xayu ataa meesha uu yimaado sixirkiisa waxba markaasi guya uu kahelaayo ma jirto weeye. sidaasaa nabiyullaahi muuse ilaahay u dhahay inuu markaasi ifiisa uu tuuro ayaa la amray. waxaana ay baabi'inayso waaya marka markii saas leeyi aa meesha ku jirta faalqaa muuse casaah nabi muuse ifiisa u tuuray. markaasu wax allaala wixii ay sameeyeen ay dhammaysaa layidhi, wax allaala wixii ay sameeyeen ayuu kulli weelay cuntay. wixii markaasi iyagoo indhaha ku haya suxaradii fircoon uu arkaayo kulli meeshii markaasi fagaaro ay tahay oo aan ugu kala maqnayn ayaa ushii nebi muuse mucjisadaa yidhi wax allaala wixii meesha la keenay kulligood way liqdaa layidhi, wixii oo dhamay dhamaysaa layidhi, waxba kama iisan reebin. waa markaasi arrin yaab nahay noqotay. xataa markii ay dhamaysay oo ay ku soo laabatay sideeda caadiga ahayd nebi muuse markuu soo qabsaday wixii meelay aadeen waa la waayaa layidhi. haddii waxa weeye nebi muuse waxa uu wata uu sixir ahaa lahayaa layidhi, shaygaasi meeshaas lagama waayeen. maxaa yeel sixirku waxa weeye waa shay inda sarcaada, shayga markaasi xaqiiqadiisa lama bedeli karo, laakiin dadka indhihiisa ayaa la bedelaya. oo arkaan soomali jirnay saxaruu acyuna naasi wastarhabuuhum, dadka indhihiisay sixreen. marka nebi muuse waxa uu watay ayaa waxay ahaayeen mucjisay ahaayeen. ilaahay markaa wuxuu dhahay subxaanahu watacaala fawulqiya saxaratu, saxaradii waa la ridowdha ilaahay sujadan xaaliyin kuwa sujuudaayo kharuu saajidiina lillaahi tacaala, ilaahay way sujuud ugu dhaceen. nimanku sixirka samaynayay markay arkeen mucjisadii nabi muuse kulligood waxaa weye sujuuday u dhaceen. maxaa yeele waxaa sujuudda ka keentaa la yidhi ayaga nimankaanu heer sare ayay cilmi sixirka ka gaareen, aqoon fiican bay ka yeesheen, way ogaadeen markaa maadaama xaddaas ay gaareen asii hadda wixii saan ay u baabi'een waxaan waxooda baabi'iyey inayna sixir ahayn, waxaanu inaysa sixir ahayn oo sixir ay ka weyn yihiin ilaa sixirka aqoontiisa iga iska lahaaye ayay ogaadeen. markaasay sujuud ilaahay ugu dhaceen subxaanahu watacaala, ayagoo haddana mar dhow waxaa weeye kufaar ahaay oo fircoon u shaqaynaayay ilaah ka dhiganaayay. dhibaatooyinkii ka dhacana hadda waxaa weeye arrintaas horaan usoo marnayo suuratul acraaf iyo meelo badan ayaanu maaragtaa kusoo marnay. marka ilaahay waxa u dhahay subxaanahu watacaala way sujuudeen, qaaluu waxay la yidhaahdeen ayagoo sujuudooda ku jira aamannaa waanu rumaynay birabbi haaruuna, haaruun rabbigiisaan rumaynay, iyo wa muusa, muuse rabbigiisaan rumaynay. aamannaa waanu rumaynay birabbi haaruuna, haaruun rabbigiisa, iyo wa muusa, muuse rabbigiisa ayaan rumaynay. hadda waxaa la yidhi haaruun iyo muuse ilaahay keliya uu rabbi maaha, intii la arko uu rabbi u yahay. birabbi muusa wa haaruuna maxay u dhaheenaa la yidhi, waxay u dhaheenaa la yidhi dadka ayay wahmiga ay ka saarayaan oo maaragtay fircoon qoladiisa iyo inta markaasi ayaga markaasi kufaarro ahay. maxaa yeele hadday rabbiyaan rumayna hadday yidhaahdaan dadku dad jahaalaah oo dhibaato fara badan ay ku dhacda weeye, fircoonna si xun ayuu u gumaystay oy uga baqaayeen, marka hadday saas dhahaana dadkaa waxay u qaada lahaayeen waxa markaasi waxa weeye oo rabbiga la sheegaaya ah inuu yahay fircoon uu yahay, oo nimankaanu fircoon ay rumaysan yihiin, fircoon ay rumaysan yihiin. laakiin waxay og yihiin dadku rabbiga haaruun iyo muuse ay rumaysan yihiin inaan markaasi fircoon uusan ahayn. marka meesha waxay ka saarayaan wahmiga meeshaas uu geli lahay. marka arrintaasi dhacday oo aada iyo aada fashil ugu dhacay fircoon, qaala fircoon wuxuu dhahay isagoo xiilad kala samaynaayo, mar walba waxa weeye xiilad uu samaynaya fircoon, markuu arkay suxaradii sujuuddii ay sujuudeen iyo iqraarkii ay qareen alla subxaanahu watacaala jiritaankiisa ilaahay rabbinimadiisa, wuxuu ka baqay baaya dadku inay ku daysadaan oy iimaan ay rumeeyaan ilaahay keligiisa. laba shubho ayuu markaasu ku tuuraaya oo sida tan ah. ilaahay wuxuu yidhi qaala, wuxuu dhahay fircoon, a aamantu ma u rumayseen lahu, muuse miyaad u rumayseen, qabla an aadana lakum, intaanan idiin idmin horteeda miyaad u rumayseen, inahu muuse uu dhahay la kabiirukum, kabiirkiina weeye, macalimkiina weeye, alladii macalimkaasoo callamakum sixra, sixirka idin baray, macalinka sixirka idin baray waa isaga u dhahay. marka wixii weynuu bartay isagu, adinka wax yaroo idin baray hadda wixii yaro idin baray markii aada la timaadeen ayuu wixii kale ku baabiyey. falaw qad dacanna waan googoyn oo waan googoyno u dhahay aydiyakum jamcihiina iyo arjulakum lugihiina min khilaafin si iswaydaara. falaw qad dacanna waan googoyn aydiyakum jamcihiina waarjulakum lugihiina min khilaafin si iswaydaara. waan gooyaha u leeyahay gacanta midigta iyo lxda lugta bidixda. walaw salibannakum waan idin lalmina u dhahay fii juluuci nakhli timirta xididadeeda idinka lalminayaa waa idin deldelayaa weeye. walakaclamuna waadna ogaan ayunaa midkeeni ashaddu daran cadaaban cadaabka u awqaa baaqiyeelid badan. walataclamuna waad ogaan ayunaa midkeeni ashaddu daran cadaaban cadaabka u abqaa baaqiyeelid badan. casharkeeni intaasuu ku egyahay. wallahu subxaanahu.